جن مفسرون رحمت الله علیهم لیکلی دي وای دا نو د هغه وخت خبره ده چې د کعبه جوړه سوی د کلی د ته آباد سوی دي ابراهیم علیه صلوات و سلام ودر دي دعا یې شروع کړل. مگر نور مفسرین رحمت الله علیهم وای وای قرآن خود قصو کتاب نو قصه خو په ترتیب نه راوړي دا د هغه ډیر وخت خبره ده. یا پلار خو ابراهیم علیه صلوات و سلام چې دی در نوح و در هود و در صالح علیه صلوات و سلام ورسته هغه نه بیان مخکې تیر سوی دی. نوح علیه صلوات و سلام ته خلق آدم ثانی وای آدم ثانی ولی اول آدم چې اولاده پاتس و پاتس و خود نوح علیه صلوات و سلام په زمانه کې چې توپان رالی هغه ګرد مځکه چې اوبه ونیول خو ګرد انسانان غرق شو یو څو دانې پاتس و هغه د نوح علیه سلام اولاده دا نور انسانان خو ګرد بیا د نوح سره شروع سو. نو د اوغ نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام تر مابین 2223 کاله تیر سوي دي. دا خبرم په ځین کراله مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله د دیوبند یو غټ عالم دی نور تاریخ دانان ما وکته وغو نور څه شیانې کلی دي دی. دی محقق دی تتبعی ډیره کړه د دغه خبره لیکلې ده چې دغه نه فاصله په مابین کې و 2223 کاله. نو وروسته چې ابراهیم علیه السلام نبی کیږي چیرې د یوې علاقه د عراق خبرت له رسالت څخه چې متوجه است د عراق په علاقه کې په هغه وختو کې چې واغه چې موږ نمرود ورته وایو چې دی ورته غورځوه دا پاچا و. نو خلک چې به د پاچا په دربار کې حاضر و پاچا صاحب ته به سجده کوله چې د پاچا په دربار کې به نه وه د پاچا مجسمې جوړ کړي په کورو کې به و هغه ته سجده کول بس دغه د بتانو عبادت کړي یا به د اور عبادت کړي دا شرک پکښې کې و. ابراهیم علیه الصلات وسلام چې په کوم کور کې زیږېدلی و د ده پلار په خپله بت فروش و بت تراش و ایمې تراشل کول د ډبرو څه جوړول ایمې بیا بازار ته وړه خرڅوله. ابراهیم علیه الصلات وسلام ته چې الله تعالی نبوت ورلره ورکړي نو ابراهیم علیه السلام باره اول د واره د دې ځای خبره ورشروع کړه چې دغه وس څه شي چې دا تاسو چې عبادت کوي دی وستورو ته معقده درلود نجوم غریب ام کولی ابراهیم علیه السلام دا وس څه کار دی. نو په خلکو به دا د خبره بده لګېده چې ته څه بیا باک هلک یې څه بیا باک ځوان یې هلک نو نه مانا خو ځوان یې سپین ډېرې نو هغه ځوان ته هلک وایي چې دا ته سره کوم خبرې کوې ته بابا دمه درجه دمه دا سجدې ورته کېږ دا نو نیکي دي بره دور ته ګوره خو انسان به یې ته به هم دغه نه عقل لري دغه ډبره چې په غره کې پرته وه بزرګه وه یا سجده دې ورته کول یا نو چې ته رالې تېشا ورچه کوش و دغه دې ورته ونیول څه کنه ونی ته درې وتر اوس نو بزرګ شو بره چې تا سره وتر چې خو دغه عقل نه وایي نو خو نه مانه الخبر. نو ابراهیم علیه الصلات والسلام موقع ته کتل موقع دا و چې یو وخت د دوی اختر دی دی نووزي بره په اختر میلې باسي میلو ته چې بیازي کار دا دی یو غټ معبد دی لري بوتان ډیر په شي کېږي په دې بوتخانه کې نو دی بیا د بوتانو مخانو ته خپل مالیږي چې په وخت کې جوړي زموږ روسي په اصطلاح کې پوډینه پارڅکې یا بل شي پارڅکې ټکی یا پارڅکې چې هغه ښه ښه خوراکونه دی ورج غوښ دا د دې بوتانو مخ ته کېږي دی دین ولر سي ملای استری دشت دغه خوا چې راسي بارنه وای دغه شیان اوس بزرګ سوی دی خدا دونه غړې د بت مخ ته پراته و بیا نو خوري بارا وای دانه چې اوس ارچوک وخوري بارنه بیا در بل کار نه نه جوړه کیږي یا کوي عمرات لري امي خدای ورسلی دغه نظر لري. نو چې ملي ته تلی ابراهیم علی السلام ټول ملي ته ځي دور ټول بارا ورځ ته تبع مریض لرم مریضی دا نه معنا چې من از ما تبه ده یا زلوی تبه نیولې مې پر سر درد دی مریضی دغه پریشانی ته وایي چې انسان په ځین کې پریشان وي خو دا خپله مریضي ده وایي طبیعت مې ټیک نه دی نو خو د ده طبیعت پریشان و چې د الله پیژندي چې د عبادت وړ الله دی او د ده په مخ کې خلکو بتانه ته سجدې کوي نو خپل ده ډېر زحمت کړی دی دغه مریضي ده یادول زه څه مریض انو دی خو ګرد ولاړ دی بارنو ولاړی یو تبر را واخ سی بار چورنه نه وتی قران قصه را وړي نو اول دا واره بار دی ټول ولې سره ګوري ولې نه خوري دی استهزاء پر کمی ورته ولې کنه دی خو د سینه وچ په دې په یاد چې دا بت په خبره پیږ دا غس چورنه نه وتی خود دی مخانو ته داشم بار ولې سره ګوري ولې نه خوري انو بار صبر شو تا کاش کی جوړ تا کاش کی بل دا کری کری یو یو واه را چ په کاوه ما تا و اغه اخیری غټ چې هغه بیا د ګرد مشر خدای بیا دی بول ابره ته براوړو چې د پغاړه کې ور واچ په لاره اچو لارې د خو د خپل کور ته ولاړ یا غدي ووت یو ځای د ملي خلک راوړ سه د چراور سه د اوس خنوزي بزرګ خوراکونه وړي کور ته نو خود به یو غل بیا سره تقسیمې چا وینې دا ثو خو ته بروکن هغه چې ورننه وتل چې ځای په ډبرو ډکري کاندو کپر دي اریان سره ودرې چې دا څه پیښه ده یو سړی بارول په کلی کې یو غزوان نه دی ابراهیم دا چې دا کار د بل چا ولاکه بولم ده در پخوا څه ولاکه په سمه سترګه د بتانو ته کتل خبره دی را وغوښته ابراهیم علیه السلام چې را وغوښته باره ورته وویل چې دغه کار چې دلته سوی دی دغه تا کړی دی بابا ته وویل خو هغه دی تبر د چا په غاړه دی د هر چا په غاړه کې چې تبر دی خو ده کړی دی که ده نه دی کړی وجه شي چا کړی دی ګوره داسې ښه دلیل یې باره ورته ووایه دی خپله سر هم دی کښته وځو چې نو ډبره خو خبرې نشي کولی نو شبره دور نو چې دی خپل قاتل معنا یا خپل هغه کاسر چې ماتهیې چې هغه تا ته نشي ښولی خپل د ځانه څه دښمن نشي دفع کولی دا په پرېږده خبرې نشي کوی چې درویښ چې پلانی و دلته نو دا په عبادت ارزي دا به تا ته زوی څنګه درکوي دا به تا ته اولاد څنګه درکوي دا به تا ته شفا څنګه درکوي دا څنګه خبره ده برای نو هغه د دوی پاچا چې و هغه وویل چې که دا خبره نشر سوله دا ملایان چې خلک اوس دغه چې بیانونه کوي دا چې یو یو ولي ترورېږي دا غلو وژي دا پلان دا سم دم لاسي پروګرام دی هغه د دې دپاره برای خو دغه د خلکو په مغزو کې چې دې خبرې نشروي برای دا که نشر سو په خدای سبا چې پاچاهي د لاسه ووشي دا خو نو یو نه دي نو خو نن دې ته ګرځي سبا هغه ته ګرځي هغه ته دا خو ځوانان پیدا کوي دا خو ډله پیدا کوي او خبرې ګرده معقولې دي هر څوک یې ورسره مني خو حقه خبره ده نو نو د دې علاج په کار دی علاج دا دی زه سوځم ګرسره برل دونه قدر بیا د بې زموږ د معبودانو سره کړی دی دته زه د اور جزا ورکوم ولې خو نو دیم ځان خدای بولي خدای خو نو د ورخته خلک اچي دی د ورخ جوړي نو یو غټ اور یې جوړ کړي دا اور کیسې اوږدې دي زه پر خبره مختصر راځم نو اور چې سو برای هغه منجنیق ورته برابر کړي چې دی ور اردو کور په هوایه کې اور ته ولوېدی دی په اور کې درې ورځې دی هلته وچې ځینې وتی او د ده څه چې به هر چا پوښتنه وکړل قرآن کې قصه راځي چې موږ وویله چې قلنا یا نارو کونی بردن و سلامه الله وایي موږ اور ته وفرمایل چې ای وره پر ده باندې یخ سه او داسې یخ نو نه چې بره ده د یخ پکښې کېږي وسلامه د پسرلي هوا جوړه کړه دا دی اور دی سبب به تاثیر نه کوي چې د الله تعالی امر راسي دا اسباب دي اسبابو کې تاثیر الله یې شي دي که الله وغواړي بره تاثیر بیا نه کوي نو ابراهیم علیه الصلات وسلام دا اور د سکروټو څخه یې درې ورځې بعد ووتی نو وروسته یې فکر وکړي چې دا یوه جزا وه چې دار یې کړله نو سبب بله تعالی که درته ږي بل سبب بل ږي نو دا ځای ستا څه پاته دی نو هغه و چې خپل د کوروالا سره روان شو مفسرین رحمت الله علیهم وایي څوک وایي هاجره او ساره د ده دوه کوروالا یوې دواړه ورسره وه چې ولاړه هر څوک بیا وایي چې یا هاجره خو نو پر لارې بیا ده ته بل چې هغه باچا وبخښه هغه کیسه اوږده ده فقط د دا کوم چې دی نو ځي چیرې د عراق څخه ولاړ هغه شام ته شام نو لیرې دی خو سوریه چې ورته وایي تر سعودي تیر شو دغه شانې سوریه پلا د عراق څونه لیرې ده نو د شتونه دي نو دا هجرت خو مفت نه دی نو کوروالاوي ورسره دي وایي په دغه وخت کې د دو عمر څوک څوک وایي اتا اتا کاله څوک وایي نیوې ته دونه ته نږدې په دا شاوخوا کې د ده عمر دی تاریخ لیکلی دی اولاد هم نه لري نو څونه بجیغ یې چې سړی د خپلې منطقې څخه ولاړ شي دونه لیرې ولاړ شي ښځه ورسره یې اولاد برای الله تعالی سپورت کو یا الله فاک یا اولاد خوراکی چونو کی متی بیات پس سف نو الله عز وجل ودت د اسماعیل علی السلام زیری ور لرورکی اسماعیل علی السلام د هاجریت څخه وو نو هغه زوی الله پاک د تورکی چې دا ورکی د ساری رضی الله تعالی عنها روایت وای دیغه بره د بنی زوی خو نو بره د جبل نفس نه اخلي هغه پر الله عز وجل ګران محبوب شزو یغه بره بس د از ما د کوره به الله بحث نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام کله دا کار کوي ابراهیم علیه السلام خو نه بدی د کور والا حق څوک تلپی لیکن خدا الله عز وجل امر بهر علی بر السیدی بویس ته چول بیا باندې وګرځو دا نو پاران نو میده د علاقه نو دا د مکی غدا نو دشت په خو به قافله پر تیرې کې دلته د خلکو پر چا باندې ول شین بکی لانو دو بو دلته یاد لانو نو را ور پر پر وش باندې څه خرچه ور سره را واخ سای چې نه زوی ور سره دی په دغه علاقه کې دلته برک شې شو دی چې ور کړه ته چې کړه ته سره بار شي چې سره کړه شو دی بار به ته داسې نه پامه پراغه چې د دې پکر نو پر وش باندې سپور سو شي چې کې بالا ور شو واس چې روان شو دې مبارک پسې زغستله چې ته سره چیرې دې تور ته کتل نه نو نو خوشنه اولاد دې خود چا پکې کړو په درد ته مخ نه اړه نو هغه خود نه به مینه ده نو خو پیژندلی چې نبي داسې کار کله کوي چې هغه دې په ظلم کې حساب شي برای داسې وخت الله امرکه برای د الله امر دی که ته داسې کوې ته فقط سر داسې کوې برای ویل هو د الله امر دی هغې ویل بس الله موږ نه ضایع کوي الله مو بس دی بس چې د الله امر دی بېرته را وګرځې د الله خپل کشنې ته هوس ول د هغه کشنې پر مخ کې سر کښېناست چې کښېنه ستا د چې نو خو د اوبو تلاش په کار دی د ډوډۍ تر څه وخته به دلته ناست نو هغه د صفا او د مروا پیشه چې تر اوسه پورې حجاج کوي هغه یاد تازه کوي چې دا به پلاوي وي غونډۍ ته وخته به هغه وت کې خو نو غټې وې اوس خو نو غونډۍ نه دي تراشلي دي ماشینه دي اوس خو نو مازې هغه ځایونه دي هغه یو ډبره مباره نقشه پاته ده چې معنا د هغه ځایونه چې دي دلته صفا او د مروا د مخ خو نو جګې غونډۍ وې چې ګوند یا یو شپانه وویني یا یو کاروان یې وویني چې وګور څه کوي پر دې ځای زندگی نو هغه د اسماعیل علی السلام چې اجرل یې پښې دی دی کې ولې پر دغه ځای باندې هغه چې نه د زمزم را وغورځېدل چې دا خپله یو معجزه ده الی یوم القیامه پورې چې د ورځې په زرو زرو په لکو په میلیونو لیټر اوبه ځینې چلیږي ماشینان پر چالان دي بله د تمامه وتلي دي د مدینې شریف حرم ته د هغه اوبه روانې دي مدینه څونه لیرې ده هلته ټوله د مدینې حرم ارغه په دغه د زمزم په اوبو دی جهان ته چې ځینې را چلیږي د هغه دپاره هلته چې خلک یې څښي څونه استعمالېږي تاسې خپله پوهېږي پنځه دېرش لکه څلوېښت لکه انسانان په څښلو خلک نه مګر خلک او د څونه په تازه کوي نو دا یو معجزه وه د هغه وخته څخه وایي د غیبه به یدلی خو دا سرا شو هغه نو کوي خبرې په ډاکتر ولې چې ډم شي عدلته نو د دې کور دی ورسته باره خونو شنگی یا پیداس او بچه ارزایی خدای تاثیر دی برای افشه شنگیش یو کاروان دلتا کیره دی مرغانی اولی ده چه دا چنگ معلومات او که بنو جرهم مرتوائی دا دا بنو جرهم و کاروان شیر دی دا از جوی لی چه دلتا چنم پیداس او بجی کدل ادا ولاره دا شزه دا کشنه یرلک دی برای اولنو چنه چه دستی سه دا که مشت دلتا اجازه را که مش بمیو چو کورا راس دا اصلا دا او غیمنو دا او غ علاقو چه دا کاروانون کیره دل عرب اصلی اغوا دا عرب چې دا قوم هغه دی کنه دی خو د ابراهیم علی السلام زی ابراهیم خو عربی نه دی نو ولی کله هغه عربی سپه اسحاق علی السلام خو بیا ورسته د زوی د پیدا کیج خو بنی اسرائیل هم بیا عرب دی نو خو عربی نه دی دا بو نجر هم د اجازه وغوښتل نو بی بی هاجره بار اور تول سی دی دلته به مرده بود او باش حق در کو د چنیه تصرف نه در کو دا بس مج او قول بالکل مقبوله ده نو غو دلته واړ او فدغه ځکه نو بار گزاره کدل او د چ اسماعیل علی السلام غټیج بیا فدغه کلی کی کوز ده کی یو کی دی وی کی دی خبره وش دا د تاریخ دا نو چې بار بیا کلی کی خو ابراهیم علی السلام په کلو کې به وخت وخت را علی دا شری سی اجازه وغوښتل کستا اجازه سبت او خلکو معلومات تو کوم نو غای غای براتلی اسماعیل علی السلام و سلام به دې هغه څه په تفصیل لا کنوري دي وزه د آیات تر ازم چې دا آیات اصلي پر هغه موقع وویل سو چې دا وشه ځنی پونت کړې وې ځنه ولا چې ډېر دې ولاړې دي دا دې ته ما وخت نه عام سو بره نو ځای وشه و درول بره الله تعالی اس پور ته دي ولي الله پاک نو خزما ولا تعالی نو ما خو پدشت کې وکړځل دا هغه وخت دا دعا کړه سمې ده نو نور ځینې مفسرین ما ول وای چې دا وای چې کعبه جوړه وای چې دا جوړه کړه دا وخت دی ما عام مفسرین محققین مفسرین وای چې دا هغه وخت دعا ده ورا د کعبې چې وې جعلنا البيت مثابة للناس هغه د کعبې دې بنا خبره چې هغه چې کعبې د اسم مبارک زائد هغه خبره په مخکې آیات کې ذکر شو ولې خو مال د قران د قصې پر ترتیب نه راوړي سر پیچې راځي دا مخکې که هغه ورسته کې چې خلک د نکلو کار ځنی وانه چې خلک د عبرت او د دلیل کار ځنی واخلي اوس خو موږ د دلیل کار ځنی اخلو دا خبره بیانوي چې دا غزای ساکنانو ته ابراهیم علی السلام دعا کړې زائد څونه بزرګ زای هغه مخکې بیان شو بانی جوړون کې د کعبې څونه بزرګ هغه څنګه سخت امتحان ورکړي لکه ابراهیم علی السلام چې د امتحان د یو امتحان د غوښه اوس ذکر شو هغه الله یې د خلا بل پرې د شبه او زی الله کنه هغه خلا نور خبرې دا بل دا دعا او ذکر کوي نو دوی ګا چې خپل اولاد یې شې دي کور وه الله او زی لې رپه ورکې اوس اپرې ول وړه و درې دي اوس الله تعالی ځنی اس کې نو الله داس فرمای و اذ هغه واخضر فیاتک قال چول ابراهیم او ابراهیم علی السلام والرب ازما رب اجعل تو وغرزه وهذا دغه مکان چې ما د خپل کور والا او د خپل اولادات ال تکشه شول بلدن دا شهر وغرزه الله پاک نو ته څه زور غړي خودش ته شهر ځنی جوړ څنګه شهر امینن دا څه شهر چې نسبت و امن ته لري دا د فاعل کم څه امین دم د نسبت بار راځي و الا بن هغه چاته وکړي چې دې خرڅی کني چې خو بعد لبنی ویل وای شو والا لبنی تعمیر هغه چاته ورکیږي چې خرما خرڅي خو باید تمرې ویلی وای نو دا خو بلدن امنیان باید امنی شهر مګر د امن سره جوړ کدام د نسبت لپاره د څه شهر چې نسبت او امن ته ولري چې بس ارڅوک چې پکې کراسه د امن احساس کی او دا نه دار کم دعا ده چې حجاج کم څوک تللی دي ارڅوک چې وکعبه ته ورسي ته چې واده از ما پدری وطن دي دغه رقم د زړه سکون لري

کدای سپ مزمن پیدلی است. هو قد وعاه خالت قبل سعی و چه دوباره چول و من زوریه جز ما پولاده که نبوت ورکه. قال لا ينال وعاه جز ظالمین. شما نه خود دعاء خود قبول دخ پکت ظالمانو تنرسید. دل تداولی مسکوت عن هو پات سپ. و ای دخ پا مخ آیات که رتله که رسای ده. پا غد لور آیات که. و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنها. الاول آغا وقت در پایات که چه مرد دا بایتا پایو سلی پینزویشتم آیات که دا مرد زاید سواب بگرد زوال خلقو دا پارا و امنن زاید امن مانا غد غیر دیگ دعا قبل دا اوغ آیات الامل میشه چه دا قبل سبت دا امن شار مراخد امن خبر ما تاتا و نکره چه ام معنیوی امن پکشی که دی که چوک چی شو اسی دا حج دا پارو لروارسی دا دو رخ امن حاصلی که دا غس قتل کری لروارسی بیا چوک هلتا و جلیسی خونیسی و جلی نو اغا دا امن خبره چه مخ کیر و دل که برا دا خبر روانه گرزو چه علا و رو ما افتول تاز دا امن شار گرزو خدا مخیله و ولی چه علا پاک چه دی دا شار چش گرزو ولی دی دا دا امن شار گرزو ولی دی اغا دا دعا قبل کرده دا گوره دا آیاتو که ترتیب اغا خو باید درست ذکر سوی و ایدر جا دعا مگر اغا مخ که ذکر سوی دعا دا دا وست ذکر سوی دا دغه آیات په مطلب تیس پوس واس چې مال په مفسرینو کې تاریخ دانانو چاویلی چې دا د کعبه در بنا وروسته چې کعبه کړی سوی دی کعبه جوړه سوی ده د هغه وخت ابراهیم علیه السلام دا دعا کړې ده مال محققین مفسرینو دا هغه وخت چې چول دی ګرسره فقط چې هغه کورواله او اولاد یې کښه شول دی چې ولاړې ځینې عام شو چې شلیرې ولاړې برای یو ځای هلته ودرېدې دا دعا العزه وجل توبه کړل نو اوس په دې آیت کې تیس کومه خبر زده کړه الا دا خبر وس مشته روشانه کړل دا يهود چې روشانه کړ چې دا ځای مسخره ځای مې بوله دا کعبه چې پکې جوړ ده دلته چې څوک اوسېږي لا ابراهيم دعا ورته کړې د خپل کعبه خو الته پرېږده و د میوه دعا ورته کړې او د میوه دعا نه دا رقم قبل سوې ده چې دا چې کوم چالته گزاره کړې ده حاجي صاحب کده اسلیدلی سر وکال د هر وخت میوه چې ته غواړې الته موجوده ده او حال ده چې ټول مکه ټول حجاز د بره ده غرب ټول د غرور شار دی جبلی شار دی جبال دی غرور نه دی شلی دی غرور نه دی شلی اگر چې اوس خو دې ماشینه لري تو ژلې دی تمران پر ولاړ دی مگر مزکه خو د زراعت مزکه نه دنو مگر دا دعا چې دور ته وکړ نه جې علاقه دلته دسته طائب شریف ورته وای په خوا چې په حجاج لاړ حج ته نو د طائب سفر به هم کاوه اوس خو دا ملکونو کې دا شان لکه دلته چې برار ځای باندې شرط کارت غواړي هر ځای پاسپورټ غواړي دا د کعبې د شهر ته نسي وتلی زه طائب ته ځم پلار د طائب شریف هم زیارت کوم چې دا څنګه علاقه ده نو په هغه وخت کې طائب ډېر آباد بلل کېدی طائب ورته پیدا شو او بل د خارج میوې پر را شروع سوې تر اوسه پورې تر قیامته به هم پر را شروع وي ولی خدا دعا ده ولی او دا بس ند نجی ذکر کرده خدا پاک پا غنم و عباد که من نفت مرات مانا چه ده انسان رزق عرب شده ریچ کما میواده که جا انگور تا آوا کیجی کجی سیف تا کیجی کجی کلیه تا کیجی چه ده غزای کلیه تا وی ونیا سوری تا خنده پروزی چه ده واس کلا ده کچه برخیال دیدو نفت در کلای دیم سال پا طور ده غشه ده شام ده علاکیت سا میوی پر را شروع جی چه انزر پا خوله چه تارت سوو کیه پا خوله نسا نسا چه نمائه نکرنو دس میوی اللہ پاک پر را شروع کری جی ده دعا و چه تا وصف و وجه ساکنانو تا وجه باشندگانو تا نو اللہ و ایداز ایخ پا ده غا ارزی چه دن رمی علیه السلام قبله ده بیت المقدس سور واری جی ساکنانو تا خو ابراهیم علیه السلام دعا کرده که دا ایز پا مزمن تیسی پیدلی است دا پسی ورست آیاتونه چرا زی دا و اید یرفع ابراهیم دا نو بیا یو سل او وشتم آیاتی دا داغ یو سل او وشتم اتا چه ونه سی بیات اوغ یو سل و جرشم آیات پوری چی زیه در یو سل و نوشتم آیات پوری داغ گرد دا ابراهیم علیه السلام دعاوی دی دا داغ دعا دا پارا چیش بدل کیجی دا دا آغا دا پارا گواکی لکه یو تتیمه دعا خدا در شروع سو چه دا ساکنانو تا دعا وکره پس یه دا دعاوی گوری دری غد چه دعاوی پکشی کره هزی پدی که پدی دعاوی که بدا خبرم در تا معلوم اسی چه اوهو دا نبی علیه السلام او دا عربو دا جیو دا جی ابراهیم علیه السلام سر سون غد رشته بنده دا سون غد علاقه دا سرنو سمخت خبر است سر خلاص چې ابراهیم علی السلام زی خو اسماعیل علی السلام دی اسماعیل علی السلام په خپل عربی دی دی نه دی عربی بنو جر هم عرب و د فوغو شت زی با وکړه دی وکړه درې دا شی چې نی وکړه بارونه داغه نسل چې د سره پیدا کیږي په هغه اعتبار وس عرب ورته کیږي عرب هغه نسل دی خپل ابراهیم علی السلام عربی نه دی نو چې عرب قوم د اسماعیل سره شروع وس ولی خو هغه خلک ته آباد سو بس دا کړی د عرب وس عرب دغه نو چې چوکي چې ګرځه علاقه وس ولید پخوا هم دا عرب و خود ده دوستی چه او سر وسوه نو ده ده پر نسل که چه دی اغا دی نبی علیه السلام راضی وس چه ده دعای و تتیسی گوری پا جه دعای که بکلی خبری راشکار اسی یو دادی چه ابراهیم علیه السلام پر ده امت بانی چه او رست راضی ده مسلم نم ده پریشی دی چه خدای پاک امت مسلم ما پکشی که پیدا که او بل ده دعا کرده چه خدای پاک از ما و ده پا اولاده که مشتا یو نبی راکه اسماعیل علیه السلام وسره در وسه پوری اسحاق علیه السلام زیجه در لیلا ندی اغا پیدا سوی لا ندی دی کعبه جوری ماجه ده تدابون پور تکر خدای تا دعا که ویچیز مش پا اولاده که نبی پیدا که نو ده دی پا اولاده که خدا غا من نبی علیه السلام دی بل دی ابا کتواد اسحاق علیه السلام پا اولاده که چی نبیان پیدا سی یعقوب علیه السلام خدا هم دی ابراهیم اولاده ده نو ده خود ابراهیم اولاده ده خود اسماعیل بیا نسوله نو خبر خویج خو باید خود دغه پلاړو د زیوی چ په دوارو زموږ اولادای نو چ په دوارو زموږ اولادای نو خود اسماعیل علی السلام سچ تناو راکښ کې د انسانانو د اولادې بار د دې دوار اولاده بدل کیږي کده اسحاق علی السلام څخه چې د ابراهیم علی السلام زیږي کده خلک پښ کې داخل کې دا د دې دو اولاده بدل کیږي دا خود ابراهیم اولاده بدل کیږي د جبل خونه بار اولاده کله بدل کیږي خوریرونه بار بدل کیږي اولاده یا نه ده د دغه ځای ثبوت یې د اخز وکي چې شي ابراهيم عليه السلام خدای د نبی عليه السلام دعا ګر سره د کړی ده چې الله پاک محمد پیدا کړي زما په نسل کې وکړه دغه سو ویل دي نو چې دا ویل د محمد عليه السلام مناسبت د بیت المقدس سره ډیر سو کړي ابراهيم عليه السلام د بن ناصر خدای یې کړي خو هغه د دعا کړی ده نو دا هم د جواز د چې دی وجه قبلیت مخ ګرځي تاسو غواړئ ته ونسي و اذ هغه وخت در پیاد کپسي یرفعو چه پورته کوله ابراهیم و ابراهیم علیه صلات و سلام چه شه پورته کول القواعد تادابونه من البیت ده بیت الله شریف تاداب ده غدشی چه تاداب کشیرده ده کعبه پا باره که ده جه پا بنیاد که اختلاف ده پا تپاسیری که رازی وی اصلا ده کعبه بنیاد که ده امزه که جوره سوه و ملائکو پکشی که یشتی و ده بنیاد گرسره بیا چې آدم علیه السلام برالی آدم علیه السلام تعالی وروشه و آغنو که ده تادابونه را پورته کرد بیا به سیلابو و نرول ده کعبه چه ال تجوره ده حرم شریف تیز که بیا ده خیر سر اولار است ده دعس زایدی لکه ده پیالی پا نسک چه جوره که ده خرک ده شاو خواه با پرازی ده سی مرکز ده ایچ ده و تو لار نلرین اوس دې داسې ماشینان نصب کړي چې ته فکر نسې کولی چې بیا که د عجزاب څه پوښتنه تاسې وکړي چې ستا فکر به دی چې دا اوس د انسان کار دی چې د هر څه بارانونه کېږي په دغه ګړي اوبه غایبي دغونه غټ غټ ماشینان پر چالان چې ته پوهېږه نه چې دا بس یې د اوبه بېرته خپله نه وځي جریان نه لري ته چې اوس خپله کعبې حرم ته ورته کېږي خو دا مځکه پراخه ده ته پوهېږه نه د دې ځای چې ته وروان سي د مثال په تور ته زه درته اروچو که پورې تر جیزه یو زنه زنه کدر داس پر څلور څلور ګانه باندې مزه ښه ته کیج ښه ته کیج ښه ته کیج دا غوس ښه ته وایي ته ته وګوره بار به تاسو مارو مس چې اوه بازار څونه ور ورتي دا څونه پناس کړ نو دا به بارانو سی لابو ار وخت خراب وله تخریب یدل به نو خود به بیا پټ اسوله خور بلان کړه خاور بلان کړه بیا به بل نه بیره پورته کړه نو آدم علی صلوات و سلام جوړ کړه ملایکه ځای ورشي چې بنیاد دا غدي بیا به سره بورانه کړه بل باندې دا غدي ابراهیم علی السلام چې بیا لا پاک ده تول ذات د کعبه ده پر دا غځای باندې دا غ تا دا لڅک تا دا واستخبل پر غځای باندې به تاوزی ده بنا وکي نو دا هغه ځای دی یادی و یز هغه وخت په یاد ک ير په اوچ پورته کوله ابراهیم او ابراهیم القواعد تا دابونه قواعد جامعه ده قاعده ده قاعده ده آداب و اساس ده خونیوی نخ چار کنجد من البیت ده بیت الله شریف و اسماعیل و اسماعیل علیه السلام هم مرسراو اسماعیل څنګه شرکت کی تفسیر دسی وای وای تو بخ اسمه و گای گای بدار کم سو چې بابا بس تړي سو بارا به اسماعیل علیه السلام ډبری اشوال لکانی یا مستری چې موږ چنای کی ابو نماز گل را چلی گای گای شاګردو کی تکای براغه مستری گای گای ستړي سی برای ونه سده څوک تار تکیر نو اسماعیلو خو ورسره شریک دی د بابا سره دی اسماعیلو یا ته کړی دی پر ابراهیم باندې په دواړو یادامانه چې بابا چنای کی جوال وی دی خټو سره چلی ګاری سره چلی او یادامت لب دی چې گای گای به نو د پر ځای باندې هغه کار کاوه د شرکت ته دوار قسم احتمال دلته لري خو جوړه په دواړو ده نو شدا چې پورته کړ وای څه دعای را شروع شوه ربنا تقبل منا اول دعا دا غو ګوره دعا کی دلته وز اسحاق علیه السلام پک شیدی مولا زیجه دل اله ندی بابا و زوی جدوا سره کی ربنا ای رب از مر تقبل تو خو قبول کی من از مر سخه چی شده از مر عمل هلا پاک خدا دی کار که و تدابون پورت که استاد بای که هلا قبول یکی دا یه چگه مکم عدب زده که چی سره چی المنزوی که بالا پا واسی دادانه مانا چی بالا پر خدای پاک یا بانی پار از درس قبولی بی المنز بکیه برته بلاس پورت که چی هلا قبول یکی ما خوب کینو کنی خودی بجوڑ کرش بابا خواهی در سواب کار بومکی مگر برت دعا کی دوار کی ربنا تجمی سغوائی ربنا ای رب از مجد ارش کار چی وکی سر باید دعا وکی تقبل قبولی که من از مجد سخه یا لا پاک پا شا قبولی را چا قبول کی شا انک انت السمیع العلیم نوجه دا اللہ سا دعا کی خود بل کیا چی وکی علت پسی وی انک الا بشک ت وام انت تتا کی جا وکی تخو السمیع اوریدن کنو زما دوا بل چوک اوری یا اللہ زما دعا خو ته اوري العليم يا لا ته خبر زما پنيت سر چې په څونه اخلاص جوړوم ستاسو لپاره خو ته امر ته سوي سميع يا د دعا د لپاره چې زما دعا یې ته اوري په داد مې رسېږي عليم يا د نیت لپاره چې زما نیت څونه اخلاص نیت دی نو یو خدا دعا د وکړه ش پسې ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا اي رب زموږ واجعل ته موږ وګرځې دواړه مسلمين تابع دار لکه ستاسو لپاره نو وس دین دي تابع دار خدا دوار الله ته دغه تابع دار دي چې کوم امر الله کړی دي نه دی پر ځای کړی مگر د څوک چې د الله سره خصوصیت زیات شي رابطه یې زیات شي برای په دنجکت ارمان نه خيږي چې خدای در دغه مله مخلص کی خدای تر دغه مله مخلص کی یا الله تر دغه مله مخلص کی دا د عشق مسله ده په دې باندې چې دی کظاهری عشق چا کړی د مثال په توګه ناروا عشق بوله کې روا عشق بوله روا عشق د خپل کور والا سره دی ناروا عشق د بل چا سره هم عاشق چې د معشوق سره یو ځای شي د دې عشق پای لري چې هر څونه چې مشلی په مشه د ارمان نه خېش دا بل حقيقي معنوي عشق هم د غره کم دی چې هر څونه د الله دربار ته نږدې کېږي پای نه لري چې بس ته نو دی اوس والا کوي چې الله پاک ما مخلص کې بار بار اخلاص سره کم دی خو چې کور والا په دشت کې وګرځو پریږي شو چې وایي زوی الله ک الله یدو ته اماده یې مگر بیا هم دعا کوي ګور ارمان نه خېږي دا څوک څوک نه من سلام ګرځېدلی نه پاواس دی دعا نه کوي اخل وایي دعا نه کوي موږ وایي دعا دی چا چې پر بنیاد باندې ته دی خدای ته باندې محتاج تی به احتیاج نلری یا احتیاج لري وای زه بل وخت کوم موږ وای چې ار وخت دعا خو موقتا نه ده دعا خو چې د چا لا پاک او دعا ربکم تقدروا عن وخفيا تس د خدای پاک څخه دعا وغوړي دا خو د امر څخه ده مامور به هیڅ یان ځینې موقت دي موقت هغه چې الله یې وخت ذکر لکه روزه لکه المنز ځینې غیر موقت دي غیر موقت چې دي چې ورته د قران ترکیه لا قران کریم تلاوت او څه الله وی چې پر نه بجه الله ویلی چې تاسو در منځ باد الله ویلی چې پر دواله سپه چې پر وخت پیدا کی بس یو دعا هم دا غره کم چې کومه ته ما بدعتي ودی بولې چې بدعتي دي زما دا وخت د لاسه کیر دا بل پر نه بجه د لاسه کیر نو خبره مې دا درته کول چې ګوره د ارمان نه کیږي ربنا ای رب از موږ بچار وګرځې نه موږ مسلمانې موږ تابع داران او مخلصې وګرځې لکه ستاسو لپاره ومن ذریتنا دا غزایدي ومن ذريتنا او دا غره کم زمرد اولادیت زوري اولادیت وای څوک وګرځه امتن امته وګرځه مسلمتن مسلمان چاغه مسلمی اختصا تابعیت داری کوم کی اخلاص کوم کی لکه ستا د پار ومن ذريتنا ته دې پام دی دا په دا و سر الت بل وجعل سر را وګرځ دي و دا غره کم ته وګرځه عتب دې د پار من ذريتنا زمرد اولادیت امتن یو امته بستر داله مسلمتن چاغه مسلمان لکه تعالی دغه دې دانوم چا پر چې شو پر دې ډاله باندې ابراهيم عليه السلام د اسلام ته او سفر دروسه پورې ما غره کم دي قران کریم کې بل ځای راځي هو سماکم المسلمین دا غي ابراهيم تیس په مسلمانانو باندې مسلمان د مسلمان په تورې مسما کړی اس یا الله تیس مسما کړی اس په چیرو کتابو کې یا ترجمه دا غد شه د مسلمانانو در باندې شې دي نو شه د مسلمان رابطه وس د بیت المقدس سره ډیر اس وکړه د کعبه سره د کعبه سره ولې ډیر اسخه بابا غدی ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې خدای داسي امت پیدا کړي چې نوم یې د مسلمان زمان هم د مسلمان دی نو زه دغه چا چې کوم چا ماته دعا کوي د دغه کعبه ته یې ته مخ ګرځو ته څه وایي چې ولې د مخ اخوا ته وګرځه خو هغه په دعا کې لا دایي ویلې دی الله پاک وای ولدول ودا غره کوم وګرځي من ذریه چې ناز مرده اولادیت امتن یو امت داله مسلمتن چې هغه مسلمان من قاعده تابع داري لك الساده فار دا دعا وکړه وارنا و اری راش کارکنا و مشترا و وینه و مشت مناسکنا زمر زایونه د نسوک یا لا تاکن او کعبه خدا د جوړ رسول دا غدی دروغه زای پوری متا داونه پورته کړه وسې نو هغه مناسک را وشه چې تواپ پر کوم زای کول کیږي صفاو مروا چیری کول کیږي عرفات به چیری شیطانان به چیری وشتل کیږي سونه به چیری الالی جګه د زین مناسک جمع د منسک منسک هغه عمل هغه عبادت چې پکش کیږي او هغه زای ته وشکیږي بل دا دعا کی چې خود سره عبادت نکیږي عبادت زده کړه غواړي